شب بخیر کوچولو، نه بچه های من که همه گولن زرنگن، اما نمیدونم این حلزونه چی کار کرده. ای سلام، نه اول به نام خدا، خدایی که روزها و شبها رو اینقدر زیبا آفریده و شما گلگلیا رو که محشرید. قربونتون برم گلگلیای من، داشتم میگفتم شما میدونم زرنگین، اصلا تنبلی چیه؟ ولی تو قصه امشب ما حلزون میگن یه خود تنبل شده، ببینیم علتش چیه. باشه پس بشنوین قصه امشب رو که اسمش هست حلزون تنبل. آفتاب که تابید همه جا روشن شد، پرنده ها از خواب بیدار شدن، آواز خوندن، ماهی ها از این ور برکه به اون ور برکه رفتن، ورزش صبحگاهیشون رو شروع کردن. مارها، خرگوشا، سنجابا و خلاصه همه اهالی جنگل بیدار بودن و مشغول کار. تنها کسی که خواب بود و تنبل تنبلا بود حلزون سفید بود. حل از اون تنبلترین موجود توی جنگل بود. هیچ وقت از خوابیدن سیر نمی شد. بیشتر وقتا می رفت تو لونه صدفیش، در و پنجره ها رو محکم می بست. دیگه نه نور توی خونش می رفت، نه سر و صدا. بعدم با خیال راحت چندین و چند ساعت پشت سر هم می خوابید. بعدم که بیدار می شد نه کاری می کرد نه فعالیتی. اون قدم یواش یواش راه می رفت که اگه می خواست یه کمی جا به جا بشه 2 ساعت بچه ها طول می کشید. روزی از روزها هوا بارونی بود. اول نم نم بود اما بعد بیشتر و بیشتر شد. دونه های بارون درشت‌تر. حیوونا به لونه هاشون رفتن. پرنده ها به یه جای امنی پرواز کردن. حشره ها زیر شاخه و برگ درخت ها مخفی شده. این میون فقط حلزون سفید بود که توی خونه صدفیش خوابیده بود و عین خیالش هم نبود. اون روز انقدر بارون بارید که نگو. آب بارون یواش یواش مثل یه رودخونه توی جنگل به راه افتاد. حلزون سفید ما که توی لونش خواب بود نه صدای بارون رو شنید نه متوجه شد که آب چقدر زیاد شده. آخه اون خواب بود. در و پنجره خونش هم که محکم بسته بود. کم کم آب بارون اطراف حلزون رو گرفت و حلزون تو خونه صدفیش روی آب شناور شد. آبم حلزون رو برد و برد. کجا برد؟ اون دور دورا پایین جنگل یه جای ناآشنا. بارون که تموم شد خورشید تابید. آبی که توی جنگل راه افتاده بود کم و کمتر شد. بالاخره حلزون قصه ما از خواب بیدار شد. به بدنش یک کش و قوسی داد. خمیازه کشید و در خونش رو باز کرد تا بره غذایی پیدا کنه و بخوره. حلزون که از خونش بیرون اومد تعجب کرد و گفت چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ من کجام؟ کمی جلوتر یک قورباغه بود. قورباغه داشت توی چاله آب خودشو میشست. حلزون جلو رفت و گفت سلام قورباغه، من خوابیده بودم، حالا که بیدار شدم جنگل عوض شده. بگو ببینم تو میدونی چی شده؟ قورباغه خندید و گفت جنگل عوض نشده، جای تو عوض شده. حلزون گفت آخه چطوری؟ قورباغه گفت حلزون جان، انگاری اگه دنیا رو آب ببره تو رو خواب میبره. قورباغه برای حلزون توضیح داد که بارون باریده، زیادم باریده، جوری که آب بارون روی زمین جاری شده و هرچی سر راهش بوده با خودش این طرف و اون طرف برده. حلزون حالا فهمیده بود که اوضاع از چه قراره. گفت من اگه بخوام برم بالای جنگل فکر کنم باید یه سال تموم راه برم. قورباغه گفت وقتش تنبلی رو کنار بذاری، انقدر نخوابی، ورزش کنی، کار کنی، خودتو سرحال و قبراق کنی. وقتی حلزون سفید قصه ما دید چاره نداره، تصمیم گرفت به حرف قورباغه گوش کنه و کم کم تنبلی رو کنار بذاره. بله بچه های گل من، شما میدونین که هر حیوانی یه جوری خلق شده. مثلا پیشیا میبینین چقدر با سرعت حرکت میکنن، ببرا، پلنگا، دیدین که حلزون خیلی کوچولو کوچولو راه میره، تنبل نیست. اما خب تو قصه ما این حلزون تنبل بوده. متوجه شدین؟ خب گلگلیای من، دیگه حلزون قصه ما تصمیم گرفته که تنبلی رو کنار بذاره، ورزش کنه، زرنگ بشه و تونتون به کاراش برسه. میدونم که شما اصلا تنبل نیستین، قربون شما زرنگای خودم، مشقاتونم نوشتین و حالا میخواین لالا کنین. روی ماهتون رو میبوسم، امیدوارم خوابای خوب ببینین. خدا نگهدار همگی شما.